Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Легенды і паданні пра незвычайныя багацці, схаваныя ў зямлі, вярэдзілі ўяўленне беларусаў цягам многіх стагоддзяў. Мара пра знойдзены скарб, раптоўнае ўзбагачэнне, шчаслівы шанец, які зменіць жыццё да лепшага, спрадзіла такую з'яву, як скарбашукальніцтва. Пра тое, як беларусы ў даўнія часы скарбы шукалі, мы гутарым з гісторыкам і этнолегам Уладзімірам Лобачам. Уладзімір, археолагі і нумізматы сцвярджаюць, што беларуская зямля багатая на скарбы. З якога часу пачалі людзі хаваць каштоўнасці, перадусім грошы, менавіта ў зямлю? У якія эпохі гэта было найбольш пашырана? І ўвогуле, адкуль такая традыцыя хаваць у зямлю? Можна меркаваць, што з'ява скарбашукальніцтва на нашых землях з'яўляецца адначасова з грашовым абарачэннем і ёсць зваротным бокам самога феномену скарба. Калі нехта хаваў грошы ў зямлю, то заўсёды знаходзіліся і тыя, хто хацеў іх прысабечыць. Зямля, па сутнасці, была адзіным магчымым дэпазітарыем ці банкам у нашым разуменні, дзе чалавек мог схаваць нажытыя сваёй працай багацці. І зразумела, што чым больш інтэнсіўным было грашовае абарачэнне, тым больш скарбаў асядала зямлю. Асабліва гэта было звязана з ваенным ліхалеццем, калі чалавек мусіў ратаваць не толькі сваё жыццё, але і багацце. І наколькі даўней менавіта ў Беларусі з'яўляецца гісторыя скарбашукальніцтва? Ужо ў 16 стагоддзі гэтая з'ява набывае масавы характар, пра што сведчыць прынамсі заканадаўства Вялікага княства Літоўскага і таксама гістарычныя крыніцы. У чарадзейскіх справах гэтага часу згадваюцца выпадкі, калі з дапамогай магіі спрабавалі авалодаць заклятым альбо зачараваным скарбам. А можна палічыць, колькі скарбаў знойдзена? Можа, нават нейкі ўлік вёўся? Безумоўна, такі ўлік вядуць спецыялісты, археолагі і нумізматы, і на сённяшні дзень вядома больш за 1100 скарбаў, якія адшуканыя на тэрыторыі Беларусі. Аднак гэтая лічба вельмі-вельмі прыблізная, бо, напэўна, большая частка грошай, адшуканых у зямлі, так і засталася невядомай навуцы. Але ж, напэўна, чалавек, які знойдзе скарб, не заўсёды паведаміць пра яго, схавае. На сённяшні дзень гэта так, на жаль, і людзі імкнуцца выкарыстаць хутчэй на сваю карысць шуканыя грошы, іх мала турбуе навуковае значэнне скарбу. Але з другога боку, улік пачаўся весціся толькі з канца 19 стагоддзя, то бок вельмі позна, і ўсе скарбы адшуканыя раней па зразумелых прычынах невядомыя навукоўцам. А што можна лічыць скарбам? Колькі для гэтага патрэбна манетак? Якое мусіць быць вымярэнне? Іх цэлы чыгунок? Чыгунок – гэта хутчэй вобраз фальклорны, дзе ўсё вымяраецца вялікімі адзінкамі. Паводле навуковых меркаваннях скарбу можа лічыцца нават невялікая колькасць манет ад 5 і больш. А як рэгулявалася права ўласнасці на адшуканы скарб, прыкладам, у Вялікім княстве Літоўскім? Гэта што знайшоў, тое тваім будзе, ці ўсё ж трэба было дзяліцца знойдзеным з дзяржавай? У 16 стагоддзі ўзнікла багата праблем, як з ухаванымі скарбамі, так і з правам уласнасці на грошы, якія чалавек раптоўна знайшоў. І дзяржава вымушана была ўмешацца ў гэты працэс, і ў трэцім статуце Вялікага княства Літоўскага 1588 года з'яўляецца адпаведны артыкул, які быў прысвечаны менавіта скарбам, і вельмі шмат залежала ад таго, на чыёй зямлі былі адшуканыя грошы. Калі чалавек знаходзіў скарб у сваіх уладаннях, ён цалкам забіраў знойдзенае сабе. Калі на чужой зямлі, то мусіў падзяліцца з гаспадаром. Напэўна ж, пошук скарбаў быў найбольш уласцівы людзям бедным, якія хацелі такім чынам паправіць сваё маёмаснае становішча. Перадусім, беднякі шукалі скарбы. Тут хутчэй вызначальную ролю граў авантурны характар чалавека, а яго багацце ці маёмасны стан былі справай другаснай. Нават кароль Рэчы Паспалітай, Жгімонт III Ваза, таксама быў прыхільнікам атрымаць выгоду з адшуканых грошай. У 1588 годзе ён выдае каралеўскі прывілей нейкаму Мікалаю Дуляцкаму, якім дазваляе апошняму шукаць скарбы ў сваіх уладаннях у гародні і ваколіцах. Пры гэтым, калі скарб быў бы адшуканы, палову знаходчык мусіў аддаць у дзяржаўную скарбніцу. Вы ўжо сказалі, што скарба шукальніцтва гэта ў пэўнай ступені авантура. Напэўна ж, гэта адлюстравалася і ў фальклоры. У якіх формах? У фальклоры скарб прадстаўлены надзвычай шырока. Найперш гэта легенды, паданні, таксама разнастайныя былічкі. Справа ў тым, што скарбы падзялялись на дзве нероўныя катэгорыі ў народнай свядомасці. Гэта скарбы міфалагічныя, заклятыя, дастаць якія надзвычай цяжка, ну і скарбы звычайныя, якія раз-пораз скоўцы знаходзілі ў часе земляных работ. Авантурны характар для пошуку скарба быў неабходны найперш таму, што чалавек сутыкаўся з іншасветам у розных небяспечных яго праявах, а валодаць зачараваным скарбам было непроста, але самае галоўнае было небяспечна. Чалавек, які адшукаў такі скарб, мог атрымаць грошы, але згубіць здароўе і нават жыццё. Калі мы гаворым пра скарбы і іх адлюстраванне ў беларускім фальклоры, то з чым перадусім мы маем справу? Узгадкамі пра рэальныя знаходкі ці ўсё ж толькі ўяўленнямі пра іх? Мы маем у фальклоры і узгадкі пра рэальныя скарбы, якія былі як рэха тыражаваныя міфалогіяй. Рэальны скарб, як правіла, складаўся з нізкапробных срэбраных манет у вельмі непрыглядным часам стане, якія пусціць у зварот вясковец па сутнасці не мог, бо грошы выйшлі за барачэнне. А вось скарб міфалагічны, фальклорны, гэта быў абсалют багацця. Як правіла, у легендах і паданнях ён складаецца выключна з золата, прычым у касмічных аб'ёмах. Вельмі часта фігуруе бочка золата. Трэба ведаць, што бочка як адзінка меры – это 406 літраў ці амаль 8 тонн золата. Абсалютна нерэальная сума для тагачаснай вёскі. Чым можна патлумачыць, што ў беларускім фальклоры найчасцей узгадваецца золата, з якім у будзённым жыцці сяляне вельмі рэдка мелі справу? Уяўленне пра тое, што беларускі вясковец у вочы золата не бачыў, не ёсць слушнымі. У песнях вельмі часта фігуруе папулярная грашовая адзінка «Златы чырвонец» альбо «Чырвоны злоты». Гэта дукат, які меў хаджэнне ў вёсцы. Але золата мае ў легендах і паданнях сімвал абсалютна багацця, абсалютнай чалавечай долі, бо гэты метал займае вышэйшую прыступку ў іерархіі ўсіх каштоўных металаў і сімвалізуе сабой мудрасць, веліч, уладу, ну і безумоўна багацце. То бок золата – это хутчэй сімвал, чым рэальнасць. Ну, знайшлі яны гэтае золата ці тое срэбра і куды панеслі? Знаходкі залатых манет былі надзвычай рэдкімі, а срэбра, якое знаходзілі сяляне, як правіла, прыходзілася аддаваць перакупшчыкам, габрэйскім гандлярам, альбо іх проста рэквізіравалі ўлады. Бо ўжо з 18 стагоддзя скарбы, адшуканыя на дзяржаўнай зямлі ці адшуканыя вяскоўцамі, мусілі перадавацца дзяржаўным камісіям, археалагічным прыватнасці для вывучэння. А хто ж мог схаваць падобны металягічны скарб такой неверагоднай каштоўнасці? Ухавальнікамі скарбу фальклоры найперш выступаюць чужынцы. Гэта могуць быць чужынцы як у этнічным вымярэнні, французы арміі Наполеона, альбо шведскія жаўнеры арміі Карла XII, альбо чужынцы ў вымярэнні сацыяльным. Князь, пан, купец, то бок людзі, якія мелі дачыненне да багацця ў рэальным жыцці і адрозніваліся ад вяскоўца сваім родам дзейнасці. Да прыкладу можна прывесці тыповае паданне, якое дагэтуль бытуе на Барысаўшчыне. Цытую: «Курганы – гэта там шоў Наполеон. Наполеон там это самае гавораць, там вроде бы пераходзіў дзета і гавораць, каляску з золотам пацяраў. Завалілася там каляска ў возеры. А курганы – это тоже таксама Наполеон шоў, там ваяваў. Там тоже гавора золата многа аставлялі ў курганах гэт». У гэтай сувязі трэба адзначыць, што вясковая археалогія, самавольныя раскопкі ў 19 стагоддзі набываюць неверагодныя маштабы. Сяляне спрабуюць адшукаць золата на курганах і гарадзішчах. Як вось гэтыя сяляне спрабавалі схаваць скарбы, можа, на іх неяк заклиналі, каб іншыя іх не знайшлі. Тут мы падыходзім да другой катэгорыі ухавальнікаў скарбаў, это ўласна сяляне. Як правіла, у паданнях такога роду фігуруюць там старыя заможныя вясковец, які не жадае пакідаць грошы сваім дзецям і хавае іх перад смерцю. З нашага погляду, сучаснага рацыянальнага такога мыслення, такая працэдура абсалютна бессэнсоўна, схаваць грошы перад смерцю, каб яны не дасталіся дзецям. Але тут ізноў мы маем справу з міфалогіяй, бо грошы, багацця увасаблялі долю, прычым вельмі шчаслівую, заможную долю, шанцунак чалавека. І такім чынам ён як бы пераводзіў гэтую долю ў замагільнае жыццё. Каб там быць багатым. І на тым свеце, па выяўленнях беларусаў, грошы былі абсалютна патрэбныя. Толькі беларусы практыкавалі падобныя рытуальныя трансакцыі ці іншыя народы. Гэты звычай вядомы, напрыклад, у старажытных германцаў і скандынаваў. І навукоўцы свой час здзівіліся, што шэраг скарбаў быў ухаваны так, каб імі пры жыцці ўжо больш ніхто не мог карыстацца. Такім чынам, людзі забіралі з сабой багацце на той свет. А ці зафіксаваў фальклор нейкія правілы пошуку скарбаў? У якую пару, прыкладам, найбольш плённым мог бы быць пошук скарбу? Як ён мог чалавеку аб'явіцца гэты скарб? Беларуская традыцыя тут вельмі арганічна спалучаецца з еўрапейскай. Найлепшы час гэта, безумоўна, купальская ноч. Калі скарбы выходзяць з-пад зямлі на прасушку, яны ззяюць і светяцца рознымі агеньчыкамі, такім чынам паказваюцца чалавеку. Таксама скарбы маглі выяўляцца ў выглядзе розных зданняў. Баранчык, кот, сабака, альбо ў выглядзе вельмі нехлімяжнага старога ці старой, якая прасіла ў падарожнага, ў выпадковага чалавека, напрыклад, падцерці нос. Людзі гідзіліся рабіць гэта і такім чынам гублялі шанс атрымаць скарб. Кажуць, што чужыя грошы вялікае шчасце не даюць, асабліва скрадзеныя. А вось знойдзены скарб прыносіў людзям шчасце. Ці трэба было за яго нечым заплаціць? Як кажуць, штосьці знаходзіш, а штосьці губляеш. Калі мы гаворым пра скарбы, схаваныя вяскоўцамі, з гэтымі скнарлівымі дзядамі, то ва ўсіх фальклорных гісторыях такога тыпу скарбы дастаюцца нашчадкам. Калі мы гаворым пра скарбы чужынцаў, французаў, шведаў, ці проста ананімныя скарбы, якія аб'яўляюцца зданнямі, то дастаць іх практычна было немагчыма. І калі чалавек валодаў такім скарбам, то наступствы былі вельмі драматычнымі. Ён быў багатым да канца жыцця, але паміралі сваякі, паміралі дзеці, то бок страты, які ён меў ад гэтага скарба, былі больш жудаснымі, чым тое багацце, якое ён атрымліваў. Лепш этот скарб не знаходзіць, але Владзімір, ці можна было атрымаць скарб нейкі знайсці без пэўных магічных маніпуляцыяў? Грошы, як і багацце цэлым, былі чыннікам чалавечай долі. І дарослому чалавеку выправіць сваю долю, якую ён атрымаў ад Бога, было практычна немагчыма. Іншая справа – дзеці. Менавіта дзецям скарбы дастаюцца без усялякіх умоваў, без усялякіх магічных маніпуляцый. Яны проста прыходзяць да іх у выглядзе цацак. І вядома шмат паданняў, калі дзіцёнак бачыць на сметніку тое, чого не бачыць дарослыя. Ён гуляецца з грашыма, як з цацкамі, бо не ведае іх каштоўнасці. Ён не мае такіх заганаў чалавечых, як сквапнасць, хцівасць, срэбралюбства. Таму грошы прыходзяць да яго, як частка яго долі. Таксама могуць даставацца і людзям бажавольным, тым, хто па сваім розуме і свядомасці набліжаны да дзіцёнка. Такія людзі таксама не надаюць увагі золату, багаццям і, як сведчыць фальклорныя гісторыі, проста раздаюць гэтыя грошы людзям, якія маюць у іх патрэбу. Дык якое месца скарб і грошы займалі ў традыцыйнай карціне свету беларусаў? Уяўленне беларусаў пра скарбы адлюстроўваюць як гістарычныя рэаліі, так і міфалагічную карціну свету нашых продкаў. І скарб вельмі часта мадэлюе сітуацыю маральнага тыпу. То бок пагоня за чужымі грашыма заўсёды скончваецца беспаспяхова. Жаданне прысабечыць долю ўсяго рода таксама сканчаецца няўдала. То бок грошы гэта хутчэй ідэя, чым рэальнае багацце, і вось з дапамогай гэтага сімвала людзі прапісваюць розныя важныя жыццёвыя сітуацыі. А пра тое, ці захаваліся ў 20-м стагоддзі і ў наш час старадаўнія ўяўленні пра скарбы і як іх шукаюць чытаюць сёння ў наступнай перадачы «Новая Атлантыда» з удзелам гісторыка, этнолага Владзіміра Лобача. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.